snackbar De Schuit voor de lekkere snack waardoor het water u uit de mond loopt. Probeert u onze overheerlijke shawarma broodjes en ambachtelijk bereide hamburgers eens. Of laat onze Ellen u adviseren bij uw bestelling voor uw huisparty. Met onze partyschotels, voorzien van 15 verschillende salades, is elke party een groot festijn. Snackbar De Schuit bakt elke dag van 12 uur 's middags tot middernacht. Zaterdags na 8 uur voor de lekkere snacks gesloten. Zesstedenweg 216 in Grotebroek. Telefoon 022 85 121 89. Eet smakelijk!